trójka. Something inside me says, I'm still waiting for. 9 lat temu. To była moja ulubiona jesienno-zimowa płyta. Postanowiłam sprawdzić, jak zagra tej zimy, używajmy już powoli tego słowa, i jak zagra tej nocy. Dobry wieczór, ja nazywam się Anna Gacek, zapraszam na atelię. Party z płyty kwintetu Wojtka Mazalewskiego, albumu Polka, albumu, który właśnie się ukazał. W ostatnich tygodniach słuchaliśmy tej muzyki z takiej skromnej płytki, która była właściwie tylko nośnikiem tego, co zostało mi wysłane drogą elektroniczną. Dzisiaj po raz pierwszy już z pięknie wydanej płyty. Kolejny album w Atelier, przyznaję, próbowałam. Spróbowałam zespołu odstawienia tej piosenki i tej płyty, ale czegoś mi brakuje w tych audycjach, kiedy nie wybrzmiewa ten utwór. Ostatnio też wróciłam do teledysku, który powstał do Weight of Love, piosenki, która otwiera tegoroczną płytę The Black Keys Turn Blue. To jest jeden z tych teledysków, których na przykład nie można wrzucić na Facebooka, a przy okazji zapraszam facebook.com/atelier.w.trójce i szkoda, bo to jest też jeden z najpiękniejszych filmowych obrazów towarzyszących muzyce, jakie w tym roku widziałam, więc koniecznie proszę sobie sprawdzić, co tam przez 7 prawie minut się dzieje, a dzieje się, nie wiem czy dużo, nie wiem też, co w dzisiejszych czasach jest zakazane, a co jest poprawne i dozwolone, ale z całą pewnością odczuwam, co jest piękne i w tym przypadku spokojnie dzieło wizualne uzupełnia, czy oddaje sprawiedliwość muzyce. Ach, się nachwaliłam tej piosenki, którą przecież i tak wszyscy, którzy słuchacie tej audycji, doskonale znacie. Thank you.

kiedy kochasz się ze mną, to w jego dłoniach kichni. Zmieniasz się w jedno, mieszka we mnie diabeł, w domu bliskim zagłady. Się patrzy ja, z nim niszczymy się sami. Wyrwij go ze mnie, wyrwij, Kubas, Diabeł, początek jego znakomitej tegorocznej płyty, albumu Brzask. A to z płyty, której historię przypominaliśmy w ubiegłym tygodniu w albumie, w audycji, przepraszam, Historia pewnej płyty. Zabrakło wtedy miejsca dla tej piosenki, bo na Urban Hymns zespołu The Verve, ich trzeciej płycie, jest tyle muzyki, to raz, a dwa, że tak długie są te utwory, że wiadomo było, że coś trzeba będzie poświęcić, a jakoś nie wyobrażałam sobie jednak wyciszania tych piosenek. No, więc wtedy zostały zagrane w całości, co właśnie znaczyło, że wiele utworów się nie zmieściło, w tym jedna z pereł tej płyty, Weeping Willow. There'll be no better time, there'll be no better.

Myślę, że temat mojej płyty roku jest już jednak zamknięty i przypieczętowany i właśnie słuchaliśmy muzyki z tej płyty Shades of Cool, Lana Del Rey ze swojego trzeciego albumu Ultraviolence. A to nowa płyta w Atelier. No tak wymienialiśmy uwagi z tymi, którzy zdecydowanie bardziej mogą o sobie mówić fani zespołu niż ja, ale te uwagi były podobne, że to jest taka płyta, która nie wnosi wiele, by nie powiedzieć nic, do przebogatej już dyskografii, także bogatej w albumy koncertowe. I niestety dotyczy to też filmu, który temu wydawnictwu towarzyszy, że też widzieliśmy już bardziej imponujące dzieła filmowe, jeśli chodzi o dokumentację tras koncertowych Depeche Mode. Ale jednak, słuchając ich właśnie wydanej płyty koncertowej, dokumentującej ubiegłoroczny występ w Berlinie, to przyznam, że słuchając tego dwupłytowego wydawnictwa, był jeden moment, kiedy odpłynęły mi myśli i kiedy pomyślałam sobie, że mimo tego, że gdzieś mi dzisiaj już nie po drodze i mimo tego, że daleko mi do tego, co oni dzisiaj nagrywają i jakie są te trasy i jak nie potrafię się pozbyć pewnych cynicznych podejrzeń, to jednak czasem gdzieś w tym wszystkim jeszcze pojawia się magia. Jak w tej wersji utworu But Not Tonight.